بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا کہ جس شخص کے سامنے آنے سے کلفت قابل برداشت ہوتی ہو وہاں عزیمت پر عمل کرے, یعنی آنے سے منع نہ کرے بلکہ اپنے دل پر جبر کرے, اور جہاں کلفت ناقابل برداشت ہو وہاں رخصت پر عمل کرے, یعنی اس کو آنے سے منع کر دے. اس ملفوظ میں حضرت ثانی رحمہ اللہ تعالی نے عزیمت اور رخصت کا فرق بیان فرما دیا. کہ اگر کسی آدمی سے شیخ کو تکلیف پہنچی ہو تو اس میں دو احتمال ہیں, ادھر نہ دیکھیے ادھر دیکھیے, دو احتمال ہیں. تکلیف قابل برداشت ہوگی یا نہیں, اگر قابل برداشت ہو تو شیخ برداشت کر لے, شیخ برداشت کر جی ہاں, اور اس کو سامنے آنے سے موسیٰ صاحب نہ روکے. اور اگر ناقابل برداشت ہو, زیادہ تکلیف ہو سامنے آنے سے, تو پھر اس کو روک دے, کیونکہ اس کے سامنے آنے سے غصہ آئے گا, اور شیخ کو غصہ آئے تو پھر فیض رک جائے گا, اس کو فائدہ دینی نہیں پہنچے گا, اس لیے اس کو سامنے آنے سے منع کر دو. جیسے کل کے ملفوظ میں گزرا ہے, حضرت وحشی بن حرب جنہوں نے شہید کیا تھا حضرت حمزہ کو غزوہ احد میں, اس وقت یہ کافر تھے, غزوہ احد میں حضرت حمزہ کو انہوں نے شہید کیا تھا, پھر یہ مسلمان ہو گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں دیکھ کر مجھے اپنے چچا کا قتل یاد آتا, تمہیں دیکھ کر مجھے زکریہ صاحب اپنے چچا کا قتل یاد آتا ہے, اس لیے تم سامنے نہ آیا کرو, کیونکہ تمہارے سامنے آنے سے میرے دل میں غصہ آتا, اس سے تمہارا نقصان ہوگا, اس لیے تم سامنے نہ آیا, اس لیے وہ سامنے نہیں آتے تھے. جی ہاں چھپ چھپا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہتے تھے, سامنے نہیں آتے تھے, اور ساتھ دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ مجھ سے کوئی ایسا کام ہو جائے جس سے اس کام کا تدارک ہو جائے, اس غلطی کا تدارک ہو جائے, یہ دعائیں بھی مانگتے رہتے تھے. تو اللہ تعالی نے ان کی دعا قبول فرما لی اور ان کو تدارک کا موقع مل گیا. وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں مسلمانوں کی لڑائی ہوئی مسیلمہ کذاب اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ. مسیلمہ کذاب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخیر زمانے میں وہ مدینہ منورہ بھی آیا تھا, اپنے بہت سے ساتھی بھی ساتھ لے کر آیا تھا. اس نے یہ کہا کہ حضرت اگر آپ میرے لیے خلافت لکھ دیں کہ آپ کے بعد میں مسلمانوں کا خلیفہ ہوں گا, پھر میں مسلمان ہو جاتا ہوں, پھر میں مسلمان ہو جاتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کھجور کی ایک چھڑی تھی, کھجور کی ایک شاخ تھی. فرمایا کہ اگر تم یہ شرط لگاؤ, یہ شاخ میں تمہیں دے دوں, پھر تم مسلمان ہو جاؤ گے, میں تو یہ بھی نہیں دوں گا. تم تو کہتے ہو خلافت میرے نام لکھ دے, یہ چھڑی بھی اگر تم مانگو اور شرط لگاؤ یہ چھڑی مجھے دے دے پھر میں مسلمان ہو جاؤں گا, تو میں تو یہ بھی نہیں دوں گا. مرضی ہے مسلمان ہو یا نہ ہو, ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں. یہ فرما دیا, بھاگ گیا, ساتھی بھی ساتھ لے گیا. پھر اس نے دعویٰ کر دیا نبوت کا, میں بھی نبی ہوں. صدیق اکبر کے زمانے میں اس سے لڑائی ہوئی. اس لڑائی میں حضرت وحشی بن حرب جو دعائیں مانگتے تھے کہ یا اللہ مجھ سے کوئی بڑا کام کرا لیجئے, مجھ سے کوئی بڑا کام کرا لیجئے جس سے میرا وہ عیب دھل جائے, تو اس کو موقع مل گیا وحشی بن حرب کو. اس نے مسیلمہ کذاب کو قتل کر دیا اس لڑائی میں, یہ بھی شریک ہوئے اور مسیلمہ کذاب کو قتل کر دیا. اس سے بڑے خوش ہوئے کہ شکر ہے مجھ سے ایک بڑا کام ہو گیا, ایک بڑا کام ہو گیا. جی بہرحال شیخ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے, شیخ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے. وہ پرنالہ ہے, اس کے ذریعے سے اللہ تعالی کا فیض تمہیں پہنچ رہا ہے. اس کو ناراض کرنا تو گویا اللہ تعالی کو ناراض کرنا ہے, اس لیے شیخ کو ناراض نہ کرے, اس کو خوش رکھے, زیادہ سے زیادہ خوش رکھے تاکہ فیض عمدہ درجے کا پہنچے اور نالا صاف ستھرا ہو. اوپر سے جو چیز ڈالیں گے وہ صاف ستھری نیچے آ جائے گی, پر نالے میں مٹی پڑی ہوئی ہو تو اوپر سے جو چیز ڈالیں گے اس میں مٹی مل جائے گی, پھر وہ نیچے پہنچے گی. اس لیے شیخ کو ناراض نہ کرے, شیخ کو ناراض نہ کرے. گدا بینی زحق این خاجرہ گومکنی ہم متن ہم دی واجرا. اگر شیخ کو تم اللہ تعالی سے جدا سمجھتے ہو, یعنی شیخ ناراض ہوتا ہو تو ہو جائے, ہم تو اللہ تعالیٰ کو صرف راضی کریں گے. تو فرماتے ہی اچھا نہیں ہے, شیخ ذریعہ ہے تمہاری ترقی کا, تمہارے قرب کا, تمہیں اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے, اس لیے ذریعے کا بھی لحاظ کرنا چاہیے. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, جو لوگوں کا شکر ادا نہ کرے وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. اس کا سب سے بڑا مصداق شیخ ہوتا, کیونکہ شیخ ذریعہ بنتا ہے, شیخ ذریعہ بنتا ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا. وہ شیخ اس کو پکڑ کر لے جا رہا ہے, چلو چلو چلو چلو چلو چلو, شیخ اس کو پکڑ کر لے جا رہا ہے. اگر شیخ کو ناراض کر دو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے شیخ سے ہاتھ چھڑا لیا, وہ تو پکڑ کر تمہیں لے جا رہا ہے, تم نے شیخ سے ہاتھ چھڑا لیا تو اب تو ٹھوکریں کھاؤ گے, گرو گے, راستہ طے نہیں ہوگا. اس لیے شیخ کو ناراض نہ کرو, شیخ کو ناراض نہ کرو. جی ہاں جی ہاں, اس کو خوش رکھو اور اس کی خوشی کے ساتھ اللہ تعالی کے قرب میں ترقی کرتے رہو. جب شیخ خوش ہوگا تو تمہیں خوشی سے ساتھ ساتھ لے جائے گا, اگر شیخ ناراض ہو گیا تمہیں چھوڑ دے گا, جاؤ جو مرضی کرو, جاؤ جو مرضی کر, ہم سے تمہارا کوئی تعلق نہیں. جی ہاں جی ہاں جی ہاں, ہم سے تمہارا کوئی تعلق نہیں. تو پھر اس کے لیے راستہ طے کرنا مشکل ہو جائے گا. اب پونے چار ہو گئی ہے ایک صاحب نماز, پونے چار, چار سے بھی 15 منٹ پہلے, اب وہاں پڑھ کر کیسے آئیں گے آپ؟ جی ہاں جی ہاں جی ہاں. تو شیخ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے, شیخ کے دل کو برا نہیں کرنا چاہیے. جی ہاں جی ہاں. اور اس کو راضی کرنا بھی آسان ہے, ہمارے جیسا انسان ہے, تو اس کو راضی رکھنا کیا مشکل ہے, اس کو راضی رکھنا کیا مشکل ہے. جی ہاں جی ہاں. ایک دفعہ مجھ سے میرے ایک زیر اصلاح نے یہ پوچھا خط میں کہ میں آپ سے قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں, اس قرب حاصل کرنے کا طریقہ کیا, طریقہ کیا ہے؟ اس کا تعلق اس سے 8-9 سال پہلے سے تھا, مجھ سے 8-9 سال ہو چکے تھے. تو میں نے اس کو لکھا, ان دنوں میں خطوں کا جواب خود لکھتا تھا, اب تو یہ ہے کہ کسی کو آپ خط لکھیں جوابی, وہ مجھ سے پوچھ کر آپ کو جواب لکھ دیں. اب یہ صورت ہے, بالکل جواب بند نہیں کیا, ذرا تھوڑا سا طریقہ بدلا ہے. یہاں کے قریب کسی آدمی کو آپ خط لکھیں جوابی, ادھر نہ لکھیں, میری بات, جوابی خط لکھیں, وہ مجھ سے پوچھ کر جواب لکھ دے, آپ کو آپ کا مقصد حاصل ہو جائے. جتنے چاہیں خط لکھیں, روزانہ لکھیں, ہفتے میں لکھیں, 10 دن کے بعد لکھیں, اسی طریقے سے ترقی ہوتی رہی. نہ لکھے تو آپ کی مرضی ہے, میں نے تو طریقہ آپ کو بتا دیا, نہ لکھے تو آپ کی مرضی ہے, ضرورت آپ کو ہے, مجھے تو ضرورت نہیں ہے, مجھے تو ضرورت نہیں ہے کسی ایک کا بھی تعلق مجھ سے نہ ہو. نہ صحیح, نہ صحیح, ہم اپنا کام کریں گے، صرف اپنا کام کریں گے، کسی کی فکر نہیں ہوگی. جی ہاں. اس لیے تعلق قائم کرنا یہ کوئی مجھ پر احسان نہیں ہے، آپ کی اپنی ضرورت ہے. اگر ضرورت کو پورا کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ میں نے بتا دیا آپ. نہ توجہ کریں تو آپ کی مرضی، جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا ہی عبد الرحمان صاحب میٹھا ہوگا. آپ گڑ ہی نہ ڈالیں تو میٹھا کہاں سے ہو جائے گا؟ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا. جتنا آپ تعلق زیادہ رکھیں گے اتنا ہی تعلق اللہ تعالی سے بڑھے گا، بڑھے گا. کیونکہ شیخ ذریعہ ہوتا ہے، اللہ تعالی سے تعلق قائم کرنے کا اور بڑھانے کا. قائم بھی شیخ کے ذریعے سے ہوتا ہے اور بڑھتا بھی شیخ کے ذریعے سے ہے. جی ہاں. ہر کے نادر تنہا ای رہ رہ بریر، ہم بعونِ ہمتِ مردہ رسید. بعضوں کے بارے میں شبہ ہوتا ہے کہ وہ تو خود ہی کتابیں پڑھ پڑھ کر ترقی کرتا رہا، یہاں تک کہ بلند درجے تک پہنچ گیا. اس کا جواب دیتے ہیں ہر کے نادر، ایک تو یہ نادر ہے، ہزار میں سے ایک ایسا ہوگا، 999 ایسے نہیں ہوں گے، صرف ایک ایسا ہوگا. ہر کے نادر، لیکن وہ بھی ہم بعونِ ہمتِ مردہ رسید. ہر کے نادر تنہا ای رہ رہ برید، ہم بعونِ ہمتِ مردہ رسید. اس کی طرف بھی کسی نہ کسی شیخ کی توجہ ہوگی، اکیلا نہیں ہوگا وہ، کچھ نہ کچھ توجہ کسی شیخ کی ہوگی. جیسے حسن صاحب ڈاکٹر اقبال تھا نا، علامہ اقبال جسے کہتے، علامہ تو ہم نہیں مانتے، علامہ تو پڑھتا ہے ہم سے پڑھنے کے بعد. علامہ تو وہی بنے گا جو ہمارے پاس 8 سال پڑھے، پھر عالم بنے گا، علامہ بنے گا. جی 8 سال پڑھے بغیر علامہ نہیں بنتا. ڈاکٹر اقبال ہم کہتے ہیں، تو ڈاکٹر اقبال کے شعروں میں جو کچھ دینی رنگ ہے اس کی وجہ ایک صاحب نے بتائی کہ ان کا تعلق تھا حضرت انور شاہ صاحب کشمیری سے. انور شاہ صاحب کشمیری، وہ بڑے درجے کے عالم تھے، دیوبند پڑھاتے رہے، پھر دھابیل میں پڑھاتے رہے، بڑے درجے کے عالم تھے، ان سے تعلق تھا. اس تعلق کی وجہ سے ڈاکٹر اقبال کے شعروں میں دینی رنگ آ گیا. تو بظاہر نظر آتا ہے کہ خود ہی پہنچ گئے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہم تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے. حضرت مفتی صاحب، حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمہ اللہ تعالی کے پاس تشریف لے گئے مولانا جلیل احمد صاحب شیروانی، مولانا وکیل احمد صاحب کے والد صاحب. ہمارا کہ حضرت یہ شعر تو یوں ہونا چاہیے، خود ہی کو خود مٹا اتنا کہ ہر تدبیر سے پہلے یہ بندہ رب سے کچھ پوچھے، خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. کہ ہاں شعر تو اب بنا، حضرت فرمایا کہ شیر تو اب بنا. جی ہاں جی ہاں جی ہاں, خودی کو خود مٹا, اتنا اپنے آپ کو مٹا دو مٹا دو مٹا دو. جی ہاں جی ہاں جی ہاں, یعنی اللہ تعالی کے حکموں کے سامنے قربان کر دو, یہی قربانی کی حقیقت ہے. قربانی آدمی کرتا ہے تو گویا اپنی خواہشات کو, اپنے ارادوں کو, اپنے دلی تقاضوں کو اللہ تعالی کے سامنے مٹانے کا ارادہ کرتا ہے, قربان کرتا ہے اپنے آپ کو, اپنی آن کو, اپنی جان کو, اپنی عزت کو, اپنی خواہشات کو اللہ تعالی کے سامنے مٹا دیتا ہے. قربانی کی حقیقت یہ ہے. یہ تو علامت ہے نا کہ گائے کے گلے پر چھری پھیر دی, اس کے اندر چھپی ہوئی بات ہوتی ہے اپنے آپ کو مٹانا. جیسے ضربہ کے اندر ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہوتی ہے. استاد نے بتایا کہ ضربہ میں ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہوتی ہے, تو اس نے چاقو سے لے کر ضربہ کو کریدنا شروع کیا. اتفاق سے نچلے صفحے پر ہوا تھا. بڑا خوش ہوا, بڑا خوش ہوا, ہو ہو ہمارے استاد جی نے بالکل ٹھیک فرمایا. ہم نے ذرا پر کریدا, اندر سے ہوا نکل آیا, اندر سے ہوا نکل آیا. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. تو خود ہی کے یہ معنی ہے, اپنے آپ کو مٹا دے, خود ہی کو خود مٹا اتنا کہ ہر تدبیر سے پہلے یہ بندہ رب سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یوں بنایا اس شعر کو حضرت مولانا جلیل احمد صاحب شیروانی رحمہ اللہ تعالی, جن کی قبر مبارک یہاں اچھرے میں ہے, اور اس قبر مبارک کے بارے میں دو بزرگوں کا کشف ہے کہ جو اس قبر پر آئے گا وہ حسن صاحب بلا حساب جنت میں جائے گا, جو اس قبر پر آئے گا وہ بلا حساب جنت میں جائے گا. یہاں اچھرے میں ہے قبر ان کی. جی ہاں جی ہاں, ایک دفعہ چکر لگا لینا. دو حضرات کا یہ کشف, ایک مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمہ اللہ تعالی جو حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے, دوسرے مولانا آصف خان صاحب, آصف خان صاحب جو ابھی حیات ہیں, زندہ ہیں, علی گڑھ انڈیا میں, علی گڑھ کے علاقے میں رہتے ہیں. دوسرے یہ ہیں, یہ کبھی کبھی آتے ہیں یہاں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا یہ کشف ہے کہ جو اس قبر مبارک پر آئے گا وہ بلا حساب جنت میں جائے گا. ہاں ہاں میرا کشف ہے, میرا کشف ہے. کہا انہوں نے میرے سامنے, کوئی واسطہ نہیں درمیان, مجھے کہا کہ ہاں ہاں میرا کشف ہے. میں نے کہا کیا مطلب اس کشف کا؟ انہوں نے کہا کہ مطلب اس کا یہ ہے کہ جو اس قبر مبارک پر آئے گا اس کے دل میں دین کا شوق پیدا ہوگا, اس شوق پر عمل کرتے ہوئے اگر وہ نیکیاں کرے گا پھر بلا حساب جنت میں جائے گا. یہ نہیں ہے کہ ایک چکر لگا آیا پھر پھر جو مرضی کا جو مرضی کرو. میں تو بس ہو آیا ہو آیا ہو آیا. نہیں نہیں نہیں, یہ نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالیٰ نے فرما دیا, لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ, ہم نے آپ کی اگلی پچھلی غلطیاں سب معاف کر دی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قرآن پاک. تو صحابہ نے ایک دفعہ عرض کیا، حضرت آپ کی تو غلطیاں اگلی پچھلی سب معاف ہو چکی ہیں، اس لیے آپ تو تھوڑی بھی عبادت کر لیں تو کافی ہے، ہمیں آپ زیادہ عبادت کرنے کی اجازت دیں. تو آپ ناراض ہوئے، فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر نہ کروں؟ میری غلطیاں معاف کی ہیں تو میں شکر نہ کروں؟ شکر کے طور پر مجھے نیکی کرنی چاہیے. جیسے غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ تھے 313، ان کے بارے میں بھی حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، جو کچھ چاہو کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے. 313 صحابہ جو جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، جو چاہو کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے. لیکن ان میں سے ایک نے بھی ایک گناہ بھی نہیں کیا. چلو جی معافی تو ہو چکی ہے، جتنے مرضی گناہ کر لیں، نہیں، شکر ایسا کیا کہ دن رات عبادت زیادہ کی، دن رات عبادت زیادہ کی. یہ نہیں ہے کہ معافی ہو چکی ہے اب جو چاہیں کر لیں، ایسا نہیں کیا. ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کیا. کیا میں شکر نہ کروں؟ کیا میں شکر نہ کروں؟ جی ہاں جی ہاں، مجھے معاف کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو میں اس کا شکر نہ ادا کروں؟ اس لیے میں نیکی کم نہیں کرتا، میں بھی بہت کرتا ہوں، تم بھی کرو، میں بھی کرتا ہوں، لیکن طاقت کے اندر کرو تاکہ اس پر دوام ہو سکے. طاقت سے زیادہ کرو گے تو 2-3 دن کرو گے پھر رہ جاؤ گے. کوئی 200 نفر روزانہ شروع کر دے، طاقت 20 نفر پڑھنے کی، شروع کر دیے 200 نفر روزانہ رات کو شروع کر دیے، تو 2-3 دن پڑھ لے گا، پھر کہے گا مجھ سے تو پڑھے نہیں جاتے، 20 بھی چھوٹ جائیں گے، 20 بھی نہیں پڑھ سکے گا. اور اگر 20 پڑھتا رہے، 20 20 20 20 20، تو 10 دن میں 200 خود ہو جائیں گے، پھر آگے بھی اور 10 دن اور مہینہ اور سال اور 2 سال اور 10 سال اور 20 سال اور 50 سال. پڑھتا رہے گا تو ہزاروں کی تعداد میں ہو جائیں گے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی پسند تھا کہ اتنا عمل شروع کرے جس پر دوام کر سکے، ہمیشگی کر سکے، ہمیشہ اس پر عمل کر سکے، یہ نہ ہو کہ 2 دن کے بعد چھوڑ دے. یہ پسند تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہی حق تعالیٰ کو بھی پسند ہے. حب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل، اللہ تعالیٰ کو پسند وہی عمل ہے جو دوام کے ساتھ ہو، اگر سے تھوڑا ہو. جی ہاں جی ہاں، یہ طریقہ ہے عمل کرنے کا. اللہ تعالیٰ ہمیں پوری ہمت کے ساتھ نیک اعمال کی توفیق دیں. مسرات چلی جائیں، مرد دعا کے بعد جائیں گے، دائیں طرف نکل جائیں، مرد بائیں طرف نکلیں گے اور دفتر کے سامنے ہو کر باہر چلے جائیں گے، وہ بھی دعا کے بعد. میں دعا میں 2-2.5 منٹ لگا دیتا ہوں تاکہ آپ جا سکے. جی ہیں جی ہیں جی ہیں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. برحمتی کا یا ارحم الراحمین. سوال جواب. امن ہے آگے دیکھ. بچنا ہے واز زیادہ پڑھیں, واز واز زیادہ پڑھیں. رشتے کے بارے میں ملتا نہیں آپ کا وہ ہے آیت سورہ یاسین میں تیسرے رکوع میں, سبحان الذی خلق الازواج کلہا. یہ پوری آیت 300 دفعہ پڑھے فجر کی نماز کے بعد روزانہ, وہ خود پڑھے یا اس کی طرف سے کوئی پڑھے. سبحان الذی خلق الازواج کلہا. ہم نے فوت ہو چکے ہیں, ان کو دیکھا ہے سامنے سے, وہ چار پائی پہ بیٹھے, کفن کے اندر ہے, صرف چہرہ باہر ہے, اور ان کے پاس بیٹھا ہوں میں. پہلے آج سے پوچھے کام میں اس بیمار سے نیک ہو جائیں, لیکن فوت ہو چکے ہیں. اور انہوں نے مجھے کہا کہ اللہ کے سامنے پیش ہونے کیا, اللہ کے سامنے پیش ہی ہے. اور میں بلا جی رونا شروع کرتا ہوں زور زور سے, پھر وہ بھی روتے ہیں. پھر ان کا بیٹا آتا ہے کالی کی چادر جاری کی ہوتی ہے, ان کو دیکھ کے کہتے ہیں بس اب میں جا رہا ہوں. پھر اشارے سواب کریں ان کو, اشارے روبلی مان میں پیغمبروں بری مان عمل ہے. آگے دیکھ کیا جھوٹ کیا سب جھوٹ عمل ہے. آگے دیکھ والد کتائی ہے ابھی ایک ہفتہ میں شکر کروانی ہے. کرتے کیا آپ, پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں؟ اچھا, قصد السبیل ایک کتاب ہے, یہاں دورے والوں کے پاس بھی اس کا خلاصہ مل جاتا ہے. اس کو پڑھ کر مجھے بتائیں کہ اصلاح کا اصل مقصد کیا ہے اور 3 غلط مقصد کیا ہے, پھر آگے چلیں گے. آمین. 15 دن پہلے میں تعلق پڑھا, ہم نے کیا قصد مجھے بتائیں نا, اصلاح کا ٹھیک مقصد کیا ہے؟ اصلاح کروانا ہے اللہ کے تعلق مضبوط. اور غلط 3 مقصد دوبارہ پڑھیں پھر مجھے بتائیں, پھر آئیے اگلا قدم بتائیں. فرول ایمان میں عدل ارادہ ہے. چلو آگے دیکھیں. آپ نے فرمایا تھا ایک ہفتہ شلوار اوپر قسموں سے کرتے ہیں, کرنی ہے. اچھا اچھا, اب ایک ہفتہ مسجد میں جو بندی امام کے پیچھے نماز با جماعت پڑھ کر مجھے اطلاع دے ایک ہفتہ. آمین. جی زور سے. نہیں نہیں سمجھ میں, زور سے اللہ حلال. آمین. مکروہ تحریمی ہے. پچھلے جمعے آپ پھر میں نے کیا بتایا تھا, ٹخنے. اس کے بعد آپ ایک ہفتہ مسجد میں جو بندی امام کے پیچھے نماز پڑھ کر مجھے بتائیں. کیا پڑھا؟ اس عمل ہے. آگے دیکھیں. اس کے لیے آمین. سر میں 500 ہیں تو کیا 300 اور 200 مسجد گری 300 اور 200. چلو ٹھیک. آمین. وعلیکم السلام. آمین آمین. حضور گوئی میں سب سے پہلے جھوٹ ہے, جھوٹ کے بارے میں بتائیں کہ جھوٹ پر عمل ہے یا نہیں. ایک ہفتہ میں شکر, ایک ایک کر کے بتائیں. 5 آپ کے ہیں نا, ایک ایک کر کے مجھے بتائیں. پہلے جھوٹ, پھر غیبت, پھر جھگڑا, پھر مذاق, پھر مذاق. حضرت ایک خواب دیکھا میں نے کہ آپ جو ہیں وہ خواب میں آئے ہیں اور آپ نے نا ایک تجویز مجھے دی ہے. کیا دیا؟ تعویذ. تجویز مجھے بنایا میرے والد صاحب کو آپ نے چلایا وہ آپ نے بنایا اور مجھے اس کے بعد بڑی یعنی کہ وہ ہوئی ہے دکھ ہوا ہے کہ چلا میرے چیزیں نہیں ہے تو یہ خواب دیکھا. ہاں ٹھیک. تعلق کیا نام مجھے تعلق کیا نام عمل ہے آگے دیکھ عمل ہے آگے دے. آمین. اور جو ہے کرتے کیا ہیں؟ کیا اچھا اچھا تو باری تو نہیں کٹاتے؟ اچھا اچھا. تو پینٹ پہنتے ہیں؟ تخنے ننگے رکھتے ہیں؟ پانچوں نمازیں دیوبندی امام کے پیچھے مسجد میں ایک ہفتہ پڑھ کر مجھے بتائیں. دب بھی کروں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبلیغ میں ایک سفر عمل ہے آگے دیکھ. پوری دن وسطی کا بیان پڑا غصے کا عمل ہے. ایک ہفتہ مشق کرے آمین. مسلمانوں کے روپ میں تیسرا ہاتھ پڑے عمل ہے آگے دیکھیں آمین. تبلیغ دین نہ خادم کا سوچ. تبلیغ دین نہ خادم کا حقوق یعنی وہ جو 20 حقوق ان میں سے آگے. اس سے آگے تو پھر وہ امر نہیں ہے پھر اتباع سنت ہے. 20 حقوق کے بعد جو 3-4 حقوق آتے ہیں. اچھا چلو عمل ہے نہیں ایک ہفتہ مشق کر. خادم ہے چلو آگے دیکھیں. امین الرحمان صاحب مفرح المعال میں عمل ہے آگے دے. کچھ کہنا ہے؟ کل آپ نے فرمایا تھا کہ کتاب سے پڑھو عبارت کی ہے. عبارت اور کسی سے پڑھ لو دوری سے پڑھ لو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. عمل ہے آگے دیکھ. چلیں اب آزاد ہونے والے